สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะวัดป่าดอนหายโศกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเป็นประจำค่ะเราพบกันในเช้านี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนปี2564ค่ะก็แน่นอนว่าพบกันในเช้าวันอาทิตย์นั้นดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นองค์ปาทกคือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณนี้ท่านได้มาเมตตาที่จะชี้แจงตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามกันมาในรายการซึ่งพระอาจารย์ก็ตั้งชื่อว่าตามใจท่านกันเหมือนเช่นเคยนะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ด้วยที่เราก็มาคุยกันสบายๆโดยจะนำประเด็นปัญหาของท่านผู้ฟังที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ประสบพบเจอในช่วงรอบสัปดาห์หรือว่าเป็นธรรมะข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งที่ได้ฟังมาได้พบเจอมาแล้วก็มาพูดคุยกันโดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับพระอาจารย์ได้ก็ผ่านทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ donhaisok.fmdonhaisok.fm หรือว่าทาง Facebook Fanpage เราก็มี Fanpage อยู่ Fanpage ก็คือ donhaisok YouTube Channel เราก็มีแล้วก็ที่ donhaisok ก็อยากจะให้กดติดตามกด subscribe เอาไว้ด้วยกด follow ไว้ด้วย เจ้าค่ะ เพราะว่าเรามีการอัปเดตทุกวันเลยข้อมูลจากในรายการธรรมรับอรุณก็จะไปโพสต์อยู่ที่นั่นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบ้างเล็กน้อยอาจจะมีหน้าตาเว็บไซต์ใหม่หรือว่ามีโพสอะไรที่เป็นลักษณะแบบใหม่ๆก็จะเป็นแบบว่าชวนให้ติดตามแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังถ้ามีฟีดแบคหรือว่าข้อแนะนำเสนอแนะอยากให้ปรับเปลี่ยนตรงไหนดีไม่ดีอย่างไรก็ติชมกันมาได้เพราะว่าเราก็มีทีมงานถ้าทางด้านหน้าใหม่ก็จะมีคุณเตือนใจนี่แหละที่เป็นหลักแล้วก็มีคุณทรงพลมาเสริมบ้างในวันจันทร์บางครั้งบางคราว เจ้าค่ะ ส่วนถ้าทางด้านหลังไมค์ของทางสวทก็จะมีคุณทรงพลแล้วก็มีคุณนันทคมแล้วก็ยังมีลูกศิษย์พระอาจารย์อีกหลายคนที่ทั้งช่วยตัดต่อด้วยช่วยตรวจไฟล์ช่วยอัปโหลดข้อมูลช่วยพิมพ์ข้อมูลรวมแล้วก็10กว่าคนดูนะ เจ้าค่ะ ที่ช่วยกันทำช่วยกันใส่ข้อมูลให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมสามารถที่จะได้ทั้งฟังได้ทั้งอ่านถ้าเป็นช่วงของวันอังคารบ่ายโมงก็เป็นไลฟ์สดด้วย เจ้าค่ะรายการใหม่พุทธบริษัทนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่จะเป็นวันอังคารบ่ายโมงไลฟ์สดเชิญพัน อันนั้นก็ถ้าใครอยากจะรับฟังพระอาจารย์สดๆแล้วก็สามารถที่จะเขียนถามเข้ามาในรายการได้เลยก็รับฟังทุกวันอังคารตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะเจ้าค่ะ เป็นผ่าน ทาง YouTube ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เป็น YouTube Channel ใช่แล้วเขาก็จะมีลิงก์ของ YouTube เนี่ยไปโพสต์ไว้ที่ Facebook ด้วย เจ้าค่ะ ก็จะค่อยๆปรับปรุงไปว่าที่มันอาจจะออกได้สองช่องพร้อมกันอันนี้ก็ต้องหาวิธีคือมันจะต้องซื้อซอฟต์แวร์หรือว่าจ่ายเงินค่าบริการอะไรเงี้ยเราจะค่อยดูความเหมาะสมค่อยๆปรับไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็มาถึงเรื่องของคำถามที่ได้เขียนถามมาในรายการวันนี้นะเจ้าค่ะจะขออนุญาตเริ่มด้วยคำถามของท่านพันโทเกษตรศาสตร์เจ้าค่ะท่านก็เกษียณมาได้หลายปีคือ early retire 1ปีแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็รับฟังรายการธรรมรับอรุณของพระอาจารย์เสมอมาตั้งแต่ปี2553นะเจ้าค่ะก็นานอยู่ก็ท่านถามมาดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าอุปกิเลส16เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับทาน และศีลและภาวนาอย่างไรหรือไม่เจ้าค่ะอุปกิเลส16มีปฏิสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวพันกับทานศีลและภาวนาอย่างไรหรือไม่ก็คงต้องเรียนกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายคำแต่ละคำกันก่อนแล้วค่อยตอบว่ามีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เอาง่ายๆแบบซิมเพิลพื้นฐานในคำสอนของพระพุทธเจ้าบทแรกเลยที่ท่านสอนไว้คือธรรมจักรวัตนสูตรเนี่ยเอาง่ายๆแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนดีกับส่วนไม่ดีส่วนไม่ดีคุณต้องละส่วนดีคุณต้องทำก็แค่นี้ง่ายๆ เจ้าค่ะ ส่วนไม่ดีนี่คืออะไรก็ทุกข์กับสมุทัยไม่ดีต้องละเดี๋ยวคือเอาก้อนใหญ่ๆก่อนนะก้อนใหญ่ๆส่วนทุกข์กับสมุทัยนี่รวมไว้ก้อนหนึ่งส่วนนิโรธกับมรรคนี่ก็รวมไว้ก้อนหนึ่งเอาง่ายๆแบ่งแค่เป็นสองส่วนเป็นกุศลกับอกุศลคือขาวกับดำซ้ายกับขวาแค่นี้ง่ายๆแล้วในส่วนซ้ายหรือขวาขาวหรือดำเนี่ยมาแบ่งย่อยอีกสองส่วนเอาถ้าเป็นส่วนที่เป็นฝ่ายดำก็ทุกข์แล้วก็สมุทัยถ้าส่วนที่เป็นฝ่ายขาวคือกุศลก็นิโรธแล้วก็มรรคแต่ว่าไม่ยากหรอกก็สองส่วนแล้วกันเอาง่ายๆกว้างๆกันนะแต่ว่าดำนี่คุณก็อย่าไปทำมันต้องละมันถ้ามีอยู่ต้องกำจัดขาวนี่ถ้าไม่มีคุณต้องทำนะมีอยู่ต้องทำให้เจริญก็ประมาณ ทำให้เพิ่มขึ้น ทำให้เพิ่มขึ้นใช่ใช่ เจ้าค่ะ ประมาณนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาเราเรียกชื่อฝ่ายไม่ดีฝ่ายดำเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกอยู่หลายอย่างก็ตามลักษณะการทำงานของมันถ้าโดยทั่วไปท่านก็จะเอาแบบว่ารากของมันก่อนละอวิชชาเนี่ยอวิชชาคือความไม่รู้เจาะลงมาก็จะอยู่ในส่วนของสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์ในอวิชชาที่เป็นรากของสิ่งต่างๆเวลามันคืบคลานไปลักษณะการคืบคลานไปลักษณะการเหนียวหนืดยืดไปท่านก็จะใช้คำเรียกที่เรียกว่าตัณหาคือมันยางเหนียวมันหนืดไปหนืดไปทีนี้พอมันหนืดไปยืดไปคืบคลานไปเป็นลักษณะของตัณหาเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความเศร้าหมองคำว่าเศร้าหมองเนี่ยก็จะใช้กับมากกิเลสเศร้าหมองคือหม่นหมองอย่างบ้านมันสะอาดอยู่แล้วฝุ่นก็เยอะสิ่งสกปรกมากมายนั่นกิเลสโอเคนะหรือรถมันก็งามๆดีอยู่แต่ว่าโอ้โหเคลอะด้วยฝุ่นโอ้ยคนล้างไปนอกเขาเขียนไว้อย่างเงี้ยนะ ไม่ยอมล้างรถหรือบ้านเนี่ยโอ้ขี้ฝุ่นเยอะอย่างแมงมุมอย่างแย่ได้เต็มไปหมดเนี่ยคือความกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตใจเรามาถึงกับนี้ละคืออุปคือกิเลสทีนี้กิเลสเนี่ยถ้าจะเครื่องเศร้าหมองก็จะแยกเป็นเอาใหญ่ๆเป็น3ส่วนก็แล้วกันเหมือนเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะคุณเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นโควิดคุณเป็นอะไรคุณเป็นไข้คุณคือไม่ว่าจะเหตุมาจากเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียหรือว่ากลไกการทำงานในร่างกายที่มันผิดปกติแต่ไม่มีเชื้อเช่นโรคเบาหวานนี้เป็นต้นเป็นกระบวนการการทำงานผิดปกติของร่างกายโดยที่ไม่ได้มีเชื้อโรคเจาะจงหรือว่าโรคหัวใจอย่างนี้ต้นเนี่ยไม่ได้มีเชื้อโรคเจาะจงมันจะต้องมีอาการนั่นคือเชื้อนี่ก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอาการนี่ก็อีกส่วนหนึ่งอาการนี่คืออะไรนะมันก็เจ็บบ้างปวดบ้างคันบ้างร้อนบ้างแสบบ้างเป็นต้นนั่นก็จะมีอาการของโรคเช่นว่าถ้าคุณเป็นโควิดอาการก็คือมันจะปวดที่ไหนปวดตามเนื้อตามตัวจมูกจะไม่ได้รับกลิ่นพวกนี้จะเป็นอาการเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงโรคโรคอะไรเนี่ยโรคเกิดจากเชื้อไวรัสที่ไหนเนี่ยปอดอย่างนี้เป็นต้นถ ้ าตัวเหลืองนี่คือเป็นโรคที่เกิดจากตับอย่างนี้เป็นต้นเป็นเชื้อที่ตับเป็นแบคทีเรียอย่างนี้เป็นต้นหรือไวรัสอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ถ้าโรคไม่รู้โรคอะไรแต่ว่าอาการมันออกมาที่จิตใจอ่ะยังไงนะให้มันร้อนนี่โอ้เป็นลักษณะของโทสะ คือมันจิตใจมันจะเร่าร้อนจิตใจคุณมีอาการแบบไหนโอ้ยมันรุ่มร้อนเร่าร้อนอยู่ไม่ได้อันนี้คือโทสะเกิดขึ้นหรือว่าถ้าหิวอยากได้อันนั้นน่ะคือราคะจิตใจคุณเป็นไงตอนนี้โอ้มันอยากได้มากหิวมากอยากมากอันนั้นคือราคะ ถูกค่ะ หรืออย่างที่สามมันก็จะเป็นความมืดมองไม่เห็นไม่เข้าใจไม่รู้ชัดไม่แจ่มแจ้งมืดนี่ก็คือโมหะหิวร้อนมืดราคะโทสะโมหะแบ่งแบบแยกๆได้เป็น3กองแบบนี ้เจ้าค่ะ อันนี้คือโดยทั่วๆไปทีนี้ถ้าจะเจาะละเอียดในบางพระสูตรท่านก็จะแจกแจงไว้ละเอียดมันก็จะแยกเป็น16อย่าง36อย่าง108อย่างก็มี เจ้าค่ะ โอเคนะเอา16อย่างในที่นี้ที่ท่านพันโทเกษตรศาสตร์ถามมาว่า16อย่างมีอะไรบ้างเราก็มาเอาคร่าวๆไปทีละข้อเนาะในข้อแรกคือถ้าเราจะแจกแจงไอ้เจ้าราคะโทสะโมหะเอาเป็นละเอียดก็ได้16นัยยะก็คือความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นนมบลบมากนี่ข้อที่1ข้อที่2คือความพยาบาทข้อที่3คือความโกรธข้อที่4คือความผูกใจเจ็บเอา2 3 4เนี่ยมันจะเทื่องเดียวกันพยาบาทโกรธผูกใจเจ็บโอเคนะมันจะต่างกันยังไงฉันเคยเปรียบเทียบไว้อันนี้คือพันเอกปิ่นมุทุกันนั้นเปรียบเทียบไว้เปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่เราต้มน้ำเวลาเราต้มน้ำเนี่ยตอนแรกก่อนที่มันจะเดือดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดมันจะเริ่มมีควันขึ้นซะก่อนโอเคนะ เจ้าค่ะ ควันขึ้น เสร็จแล้วก็จะร้อน ร้อนขึ้นอันนี้คือแบบเริ่มผูกใจเจ็บแล้วมันก็จะแบบปุดขึ้นอันนี้คือเริ่มโกรธแล้วก็เดือดพล่านแบบพุ่งพล่านมองไม่เห็นก้นหม้อแล้วเลยเนี่ยนะอันนี้คือแบบพยาบาทคือความเดือดดาลมันเพิ่มขึ้นตามระดับของความร้อนถ้าร้อนมากเนี่ยโอ้พยาบาทเลยคิดปองร้ายคิดว่าจะแบบให้เขาไม่ได้ดีแต่ในขณะที่โกรธเนี่ยมันมักจะอยู่ในตัวเราหูแดงขึ้นมาฉันโกรธแล้วมันจะอยู่ในตัวเรา เจ้าค่ะ แต่ถ้าเพ่งออกไปที่คนอื่นแล้วนั่นคือพยาบาทละเพ่งให้เขาชิบหายเพ่งให้เขาไม่ได้ดีเพ่งให้เขาได้รับความลำบากนี่คือพยาบาท เจ้าค่ะ ปองร้ายทำลายผู้อื่นแต่ถ้ายังอยู่ในตัวเองว่าฉันโกรธวุ่นวายขึ้นมาจิตใจไม่สงบอันนี้คือโกรธโอเคนะผูกใจเจ็บมันก็จะหึมอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ มันยังไม่ออกมาทางปากทางกายโอเคนี่คือ4ข้อแรกถัดมาในข้อที่5คือการลบหลู่บุญคุณคนข้อที่6นี่คือการตีเสมอข้อที่7นี่คือความริษยาแบบว่าคนหนึ่งเขาได้ดีเราก็อยากได้บ้างแบบว่าทำไมฉันไม่ได้คือมีความกระวนกระวายเวลาที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าที่เราได้หรือเราอาจจะได้ดีกว่าเขาแล้วแต่ถ้าเขาได้ดีเท่าเราแบบว่าไม่พอใจอย่างเงี้ยก็แบบว่าลักษณะว่าริษยาคือกระวนกระวายเวลาที่คนอื่นเขาได้ดีถัดมาข้อที่8คือความตระหนี่หวงแหนไม่ให้ทั้งที่เรายังมีอยู่นะแต่ไม่ให้ เจ้าค่ะ คือไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่มีอยู่นั่นแหละแต่ไม่ให้จะทำไมเออ เจ้าค่ะ ไม่ให้คือตระหนี่คือถ้าคนไม่มีมันตระหนี่ไม่ได้นะคนไม่มีคุณจะไปตระหนี่ได้ไงก็คุณไม่มีแล้วคุณจะไปให้อะไรก็ไม่มีใช่ปะ เจ้าค่ะ แต่มีก็เหมือนไม่มีนั่นคือตระหนี่มีอยู่แต่ไม่ให้ เจ้าค่ะ ก็คือ ตระหนี ่ห่วงไว ้เจ้าค่ะ ซึ่งแบบถ้าเราดูนะคุณใจแบบคนที่เขามีแต่เขาไม่ให้เนี่ยคือเขาเหมือนไม่มีไงการกระทำเขาเหมือนกับคนที่เขาไม่มีแต่ว่าก็คือไม่ได้ให้เหมือนกันและที่ยังมีมากกว่าก็คือคนที่เขาไม่มีเนี่ยเขาไม่มีความตระหนี่แต่คนที่มีแล้วไม่ให้เหมือนกับคนที่ไม่มีแถมเพิ่มให้คือมีความตระหนี่โอ้นี่ไม่ดีเลย เจ้าค่ะ นั่นคือ ข้อที่8เนาะ เจ้าค่ะ ส่วนข้อที่9คือมายามายานี่คือความจ้องด้วยเหตุอำพรางมี hidden agenda มีวาระซ่อนแฝงทำแบบนี้เพื่อที่พูดแบบนี้ปกปิดข้อนี้ไปให้เข้าใจอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อย่างเช่นคนที่คิดไม่ดีต่อเขาแต่ก็พูดดีๆแซงให้เขาเข้าใจว่าเราดีกรรมทางวาจาดีไหมจะว่าดีก็ได้แต่กรรมทางใจดีไหมไม่ดีอันนี้แน่เช่นบางทีเราคิดพยาบาทเขาเดี๋ยวมันก็แซงพูดดีๆไปก่อนเอาแซงพูดดีๆนั้นมันดีไหมคือมันดีก็ในความที่ว่ามีวจีกรรมที่ดีไง เจ้าค่ะ แต่ว่าในใจคุณมีพยาบาทแล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็ยังมีมายาด้วยเนี่ยแถมให้ เจ้าค่ะมโนกรรมไม่ดี กรรมไม่ดีใช่ เจ้าค่ะ ที่พระอาจารย์มักจะแยกแยะคุณเดินใจอยู่เรื่อยนะว่าถึงแม้ว่าจิตใจเราอาจจะคิดไม่ดีต่อเขาแต่ไงก็ขอให้พูดดีก็แล้วกันนะ มัน ก็ยังดีนะฝืนฝืนด้วยมายานั่นแหละเอามายามีมายาเนี่ยใช่อยู่แต่ว่าอย่างน้อยวาจาเรายังดีไงแล้วไอ้ความที่ว่าวาจาเราดีมันจะค่อยแบบว่าเราทำไปเรื่อยๆจิตใจเรามันจะค่อยปรับลงตรงนี้แหละมันจะค่อยมาเกี่ยวข้องกับที่พันโทเกษตรศาสตร์ถามยังไงนะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังมายาในข้อที่9ข้อที่10นี่คือความโอ้อวดโอ้อวดเนี่ยก็คือทั้งที่มีทั้งที่ไม่มีนะสมมติคุณมีแล้วคุณโอ้อวดว่ามีแล้วถ้าไม่มีแล้วโอ้อวดว่ามีอันนี้ก็โดนข้อโกหกด้วย ใช่เจ้าค ่ ะ ทีนี้ถ้าคนดีๆทั่วไปคือถ้าคนดีๆเลยเนี่ยเขามีดีเนี่ยเขาไม่ได้อยากจะปรารถนาให้คนอื่นเขามารู้ว่าเรามีดีข้อไหนซึ่งความโอ้อวดมันก็จะถูกกำจัดได้ด้วยความปรารถนาน้อยความปรารถนาน้อยปรารถนาน้อยที่พระอาจารย์จะเตือนอยู่เรื่อยว่าไม่ใช่ว่าเอาน้อยๆก็ได้ไม่ใช่นะปรารถนาน้อยเนี่ยหมายถึงเรามีดีอะไรไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีดีอะไร แล้วค่ะ ลักษณะที่ว่าน้อยก็ได้มากก็ได้ไม่มีปัญหานี่คือสันโดษนะคะสันโดษ เจ้าค่ะ สันโดษกับปรารถนาน้อยไม่เหมือนกันสันโดษนี่คือพอใจในสิ่งที่เรามีจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามไม่มีปัญหา เจ้าค่ะ แต่ว่าปรารถนาน้อยนี่คือความดีเรามีข้อไหนเราไม่ปรารถนาให้คนอื่นเขารู้ว่าเรามีดีอะไร ไม่ต้องโอ้อวดความดีของตัวเองถูกไหมเจ้าค ่ ะ ไม่โอ้อวดไม่โอ้อวดซึ่งในที่นี้ข้อ10คือความโอ้อวดนั่นเองตรงข้ามกันทั้งที่มีก็ตามไม่มีก็ตาม ค่ะ ถัดมาข้อที่11คือความดื้อรั้นหัวดื้อหมายถึงไม่ยอมรับความช่วยเหลือนี่ก็1แล้วก็ไม่ยอมฟังความเห็นคนอื่นนี่ก็2หัวดื้อแข็งกระด้างบอกไม่ฟังจะช่วยไม่รับจะให้ทำงี้ไม่ทำตามนี่หัวดื้อ เจ้าค่ะ ถัดมาความแข่งดีข้อที่12ยื้อแย่งชิงดีหมายถึงแข่งดีไม่ใช่ว่าดีเด่นนะแต่ว่าไม่ใช่แข่งกันทำความดีนะแข่งกันทำความดีมันก็ดีแน่ละ เจ้าค่ะ แต่ว่าแข่งกันในการที่ว่าโดยไม่มีความยุติธรรมนะแข่งกันในที่ว่าเอาเป็นเอาตายแล้วก็จะเอาแต่ชนะไม่ได้จะเอาคุณธรรม เจ้าค่ะ คือแน่นอนแล้วว่าเราแข่งกันทำความดีอันนี้มันดีแน่เนอะ competition เนี่ยมันดีอยู่แล้วในเคสที่ว่าเฮ้ยคนนึงเขาทำนั่งสมาธิได้ตั้งเท่านี้ชั่วโมงโอ้ยเราเห็นความสำเร็จของคนนั้นอย่างพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยมาอธิบายว่าอุบาสกคนนั้นน่ะได้อนาคามีนะภิกษุรูปนั้นได้อรหันต์นะแล้วถ้าเราคิดว่าเราจะแบบโอ้ยเขาได้นะฉันก็แบบอยากทำได้บ้างนะ อ ันนั้นคือคุณมีศรัทธา อันนี้ดี คุณมีศรัทธาดีแน่นอนคุณมีศรัทธาว่าโอ้คนนั้นเขาเป็นพุทโธนะเป็นอนุพุทโธงี้นะโอ้งั้นต้องใส่ความเพียรเต็มที่เลยอันนี้ดีแน่ เจ้าค่ะ แต่ในลักษณะที่ว่าแข่งดีเนี่ยก็คือว่าคุณไม่ได้สนใจเรื่องคุณธรรมแล้วอ่ะคือแบบจะเอาชนะอย่างเดียวจะเอาชนะไอ้การแข่งดีที่จะเอาชนะเนี่ยอันนี้มันไม่ดี อันนี้มันมีสุภาษิตด้วยนะเจ้าค่ะอาจารย์ เขาว่าไง โยมคิดว่าตรงว่าไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ คือขอให้ชนะล่ะอะไรก็ได้ทำที่ไม่ดีทั้งหลายแหละขอให้ชนะแล้วกัน ถูกต้อง เจ้าค่ะ ถ้าจะเอาแต่ชนะนี่แหละคือการแข่งดีในที่นี้ เจ้าค่ะ แล้วที่จะแถมมาด้วยกันกับการแข่งดีคือการผูกเวรด้วยจะถูกเขาผูกเวร คิดว่าตัวเองแข็งดีแล้วเราได้ชัยชนะแล้วแต่ที่ไหนได้การผูกเวรต่างหากคนชนะย่อมผูกเวรตันบาเวลาอย่างเช่นเรื่องการพนันหรือว่าสู้รบอย่างเงี้ยนะมันการกีฬาหรือการแข่งขันที่ต้องมีคนชนะคนแพ้อันนี้คือจะได้ศัตรูได้การผูกเวรคนแพ้ก็รู้สึกจะเสียดายทรัพย์ที่ตัวเองสูญเสียไป เจ้าค่ะ ถัดมาในข้อที่13คือมานะคือการถือตัวการถือตัวการที่บอกทะนงตัวว่าเนี่ยเป็นตัวชั้นอย่างเงี้ยนะเย่อหยิ่งจองหองมีมานะว่าฉันเก่งอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็จะลักษณะของโมหะใกล้เคียงกันกับการที่ยกตน เจ้าค่ะ แต่มาข้อที่15คือความมัวเมามาจากคำว่ามัทะคือความมัวเมาคือความเพลิดเพลินลุ่มหลงเมาในชาติกำเนิดว่าฉันกำเนิดเป็นคนวรรณะนี้ชาตินี้นามสกุลนี ้ หรือในแบบครอบครัวนี้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ในตำแหน่งนี้สองเมาในวัยคือในลักษณะความมัวเมาเนี่ยจะมีเมาในชาติกำเนิดเมาในวัยและชีวิตในวัยเนี่ยคืออายุว่าฉันยังอายุเท่านี้เองก็ยังทำหน้านี้ได้เนี่ยนะ เจ้าค่ะ หรือเมาในความแข็งแรงความไม่มีโรคดูดิคนคิดว่าอายุ30-40ฉันก็โดนโควิดไม่เป็นไรหรอกหน้า ก็ โดนเข้าไปจริงๆที่ตายก็มีนะ เจ้าค่ะ ก็ต้องอย่าไปเมาอย่าประมาทคือความประมาทนั่นแหละแล้วก็ประมาทในความมีทรัพย์ว่าฉันมีทรัพย์แล้วก็คิดว่าจะไม่เป็นไรยังไม่ต้องทำกุศลธรรมก็ได้ไม่ได้อย่าประมาทในข้อนี ้เจ้าค่ะ เพราะว่า1ชาติกำเนิดก็สูญเสียไปได้คือหมายความว่าเราคิดว่าเราจะต้องได้ดีตลอดในความที่ฉันมีชาติกำเนิดแบบนี้มีวัยแบบนี้มีอายุความแข็งแรงมีทรัพย์สินอย่างนี้มันไม่แน่มันจะเสียไปได้ เจ้าค่ะ อย่าประมาทเพลิดเพลินยึดถือในข้อนั้นในข้อที่15ส่วนข้อที่16คือความประมาทเลินเล่อแล้วขาดสติไม่รู้จักแยกแยะนี่คือข้อที่16 เจ้าค ่ ะ อันนี้คืออุปกิเลส16อย่างที่ท่านแจกแจงเพิ่มเติมขึ้นจากกิเลส3อย่าง เจ้าค ่ ะ แล้วก็ถ้าจะแยกต่อไปอีกอาจจะพูดถึงกิเลสที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เกิดจากสุขหรือทุกข์หรืออทุกขมสุขแล้วก็เกิดในอดีตอนาคตปัจจุบันมันก็จะจำแนกแจกแจงได้เป็นอีกเป็นร้อยอย่าง เจ้าค่ะ เอาตรงในคำถามของท่านเกษตรศาสตร์ถามว่าใน16อย่างเนี้ยมันมีความสัมพันธ์กันกับศีลทานภาวนาไม่อย่างไร เจ้าค่ะ เอาก็ตามความสัมพันธ์ของสองส่วนนี้เลยไออุปกิเลสเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของฝ่ายดำอยู่ในส่วนของฝ่ายอกุศลอยู่ในส่วนของฝ่ายอธรรมเจาะจงลงไปคือส่วนของสมุทัยคือเหตุที่เกิดทุกข์เสื่อมเดียวกันกับกิเลสตัณหาอวิชชาพวกนี้ส่วนที่จะตรงข้ามกันก็คือฝ่ายขาวฝ่ายกุศลฝ่ายธรรมะก็จะมีนิโรธและมรรคเกี่ยวข้องกันในลักษณะที่แปรผกผันกันแปรผกผันกันถ้ามีทานมีศีลมีภาวนามากอุปกิเลส16อย่างนี้ตัณหาอวิชชาก็ลดลง เจ้าค่ะ ถ้ามีตัณหาอวิชชากิเลสมากไอ้การภาวนาเนี่ยแสดงมันลดลงมันทั้งสองอย่างมันจะแปรผกผันกันนี่คือความสมันของเขา เจ้าค่ะ เช่นว่าถ้าคุณมีการให้ทานคุณมีการให้ทานอยู่เรื่อยมีการให้ทานอยู่เรื่อยน้อยก็ตามมากก็ตามรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ไอ้ความหวงแหนตระหนี่หวงกั้นมันจะลดลงโดยอัตโนมัติทีนี้ถ้าคุณให้ทานอยู่เรื่อยใช่ป่ะ เจ้าค่ะ ความตระหนี่ลดลงละให้ทานเพราะอะไรฮะโอ้ยอยากให้เขาเห็นว่าฉันแบบว่าเก่งดีอย่างนั้นอย่างนี้ความตนีลดลงยุ่แต่ว่ามายาเพิ่ม เจ้าค่ะ แบบแข่งดีเพิ่ม ทำบุญเอาหน้าแบบนั้นนะเจ้าค ่ ะ มานะเพิ่มเนี่ยลดอย่างนึงไออย่างอื่นเพิ่มไว้มันเป็นอย่างนั้นได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จึงมีระดับของเขาเช่นถ้าศีลอ่ะศีลคุณรักษาศีลโอ้ยคุณรักษาศีลแน่นอนว่าไอความพยาบาทเนี่ยมันลดลง ความทำไมความปฏิบัติลดลงได้เพราะว่าเวลาที่เราจะลงมือลงไม้ให้คนอื่นก็เจ็บจำน้ำใจเนี่ยคุณจะทำไม่ได้ไงเพราะว่าคุณมีศีลรักษาอยู ่เจ้าค่ะ ศีลนี่คือพระอาจารย์รวมหมายถึงเรื่องวาจาด้วยนะคุณจะไม่ด่าเขาจะไม่พูดโกหกให้เขาได้รับความเสียหายแล้วก็ไม่ลงมือลงไม้อ่ะนี่คือศีลคุมกายคุมวาจาใช่ปะพอคุมกายคุมวาจาปุ๊บในทางจิตเนี่ยพยาบาทนี่ต้องลดแน่นอนแต่ว่าโกรธอาจจะยังไม่ลดโกรธอาจจะยังไม่ลดเอ๊ะแล้วมันก็จึงต้องมีระดับที่มรรคข้อนั้นๆจะปฏิบัติเพื่อที่จะกำจัดกิเลสที่มันหยาบหรือละเอียดอย่างไรอย่างไรในกิเลสทั้งหมดเนี่ยมันมีหยาบมีละเอียดราคะโทสะโมหะมีราคะโทสะโมหะที่หยาบมีราคะโทสะโมหะที่อย่างกลางมีราคะโทสะโมหะที่อย่างละเอียดมีในอุปกิเลสทั้ง16ข้อนี้ก็เป็นหยาบเป็นละเอียดไม่เท่ากันอันนี้เช่นความตระหนี่นี่ก็จะหยาบหน่อยมานะหรือว่าความมัวเมานี่ก็จะละเอียดหน่อยคุณสมองเขาก็จะแตกต่างกันถ้าพูดถึงพยาบาทนี่ก็จะหยาบกว่าโกธะโกธะนี่ก็จะหยาบกว่าการผูกใจเจ็บแล้วก็ละเอียดกว่าพยาบาทอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ ไอ้ความหยาบความละเอียดตรงนี้แหละท่านจึงแบ่งเอาตามระบบของมรรคแบ่งเอาตามระบบของมรรคว่ามรรคข้อที่หยาบหยาบก็กำจัดกิเลสอย่างหยาบหยาบได้มรรคที่อย่างกลางๆอย่างละเอียดก็กำจัดกิเลสอย่างกลางๆอย่างละเอียดได้อันนี้เคยเปรียบเทียบไว้กับการทำทองคำ เจ้าค่ะร่อนทองนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์เคยเล่า ใช่ค่ะก็ต้องมีคนร่อนทองก่อนแล้วก็ถึงค่อยมีคนหลอมทอง เ ขาจะร่อนทองเขาต้องใช้ตะแกรงอย่างหยาบก่อนแล้วถึงค่อยใช้ตะแกรงอย่างกลางแล้วค่อยใช้ตะแกรงอย่างละเอียดถ้าคุณเอาตะแกรงอย่างละเอียดมาร่อนเศษอย่างหยาบๆโอ้ยก็ไปไม่ได้แล้วตันหมด เจ้าค ่ ะ แย่หมดทำงานไม่ได้หรือถ้าเอาตะแกรงอย่างหยาบมาร่อนกิเลสหมายถึงเครื่องมากรองอย่างละเอียดเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงทองคำมันก็ไม่บริสุทธิ์ก็ต้องใช้เครื่องมือให้เหมาะสมซึ่งเครื่องมือนี่แหละคุณเดินใจพระพุทธเจ้าดีไซน์มาให้แล้วไงดีไซน์มาแล้วดีไซน์มาแล้ว ออกแบบมาให้เรียบร้อย เรียบร้อยตามระดับขั้นปฏิบัติไปตามลำดับซึ่งนี่เป็นเรื่องที่พระอาจารย์เพิ่งพูดไปสัปดาห์ก่อนๆในช่วงของพุทธบริษัทการปฏิบัติที่เป็นไปตามลำดับแล้วก็มีพระสูตรมาให้ฟังในช่วงครั้งพระสูตรด้วยในสัปดาห์ก่อนๆนู่นพูดถึงว่าการปฏิบัติที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนเป็นซิสเต็มเป็นระบบเป็นซิสเต็มเป็นระบบเป็น process เป็น procedure เป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการที่เป็นขั้นเป็นตอนมาก็เนี่ยละที่พูดถึงทานศีลภาวนานี่เป็นขั้นตอนของเราอยู่แล้วทานศีลภาวนา เจ้าค่ะ เราก็ต้องทำไปทั้ง3อันนี้อยู่เรื่อยอยู่เรื่อยภาวนาก็กำจัดกิเลสอย่างละเอียดได้ศีลก็กำจัดกิเลสอย่างกลางได้ทานก็กำจัดกิเลสอย่างหยาบได้เราไม่ใช่ว่าเวลาที่เราทำภาวนาแล้วเราจะไม่ได้ทำทานมันไม่ใช่เมื่อที่มันมีเศษอย่างหยาบหยาบก็ไหลหลุดมาในกระบวนการที่เราล้างอย่างละเอียดมันก็มี เจ้าค่ะ เราก็ต้องรู้จักที่จะหยิบออกกำจัดออกก็ต้องมีแล้วไอ้ทานศีลภาวนาเนี่ยคือเราพูดเป็น3ขั้นตอนบางทีก็เป็นนัยยะของศีลสมาธิปัญญาซึ่งถ้าอธิบายตามศีลสมาธิปัญญาแยกออกละเอียดก็ได้เป็นอริยมรรคมีองค์8ไล่มาตั้งแต่สมาธิที่สมาสังกัปปะไปจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นในมรรค8นี่เราต้องทำให้มันเข้ากันเป็นอันหนึ่งเดียวกันกระบวนการทั้งหมดเวลาที่คนร่อนทองคนหลอมทองเขาต้องทำเนี่ยเขาต้องทำเป็นกระบวนการทั้งหมดให้เสมอกันให้แบบว่าไปในจังหวะเดียวกัน เจ้าค่ะ เดี๋ยวนี้กระบวนการการผลิตเนี่ยเขาก็จะพูดถึง just in time just in time คือแบบว่าฝ่ายผลิตส่งของมาส่งต่อไปให้ฝ่ายขายของกับส่งไปให้ส่งของเนี่ยคือไม่ให้มันมีสต็อกอยู่มากกระบวนการการผลิตนะเพื่อที่จะให้ทั้งกระบวนการเนี่ยมันไปอยู่ได้แล้วพอแบบมีการติดขัดในกระบวนการซัพพลายเชนอย่างเช่นเรือไปอุดคลองสุเอซอย่างเงี้ยนะโอ้แบบมีปัญหากันทั้งระบบเลย ใช่ใช่ไหม เป็นหลายเดือนนั่นน่ะแค่ว่า อุดอยู่แค่ 3-4 วันน่ะมีปัญหาต่อกันไปจนทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับเรื่องระบบ supply chain เพราะว่าขั้นตอนมันเป็นกระบวนการไปเราต้องทำทั้งหมดเนี่ยให้มันเข้ากันกลับมาในเรื่องการปฏิบัติของเราเนี่ยทำให้เข้ากันแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอฉันคิดว่าฉันจะทำภาวนาฉันก็เลยไม่ให้ทานไม่ใช่มันเหมือนกับว่าเราปรุงอาหารเนี่ยนะคุณใส่แป้งก่อนแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือคุณใส่แป้งอันนี้ทำขนมอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าคุณเอาแป้งนั้นออกแล้วก็ใส่แป้งอีกแบบหนึ่งเอาแป้งแบบนั้นออกแล้วก็ใส่แป้งอีกอันหนึ่งมันไม่ใช่มันต้องผสมกันเข้าไป ให้มันกลมกลืนกันนะเจ ้ าคะ ใช่ของเก่าอย่าเพิ่งเอาออกนะ เจ้าค ่ ะ แล้วก็ใส่ของใหม่เข้าไปตามขั้นตอนกระบวนการของเขามันถึงจะได้เพราะฉะนั้นทานเราไม่หยุดให้ศีลเราไม่หยุดรักษาเพิ่มแต่ตอนคุณให้ทานอยู่คุณก็เพิ่มศีลเข้าไปตอนคุณมีทานคุณมีศีลคุณเพิ่มภาวนาเข้าไปตอนคุณมีศีลมีสมาธิคุณเพิ่มภาวนาเข้าไป เจ้าค่ะ เพิ่มเข้าไปเพิ่มแล้วอย่าเอาศีลออกต้องรักษาศีลไว้ศีลยิ่งทำให้ละเอียดดีขึ้นไปอีกในกับทุกคนกับทุกที่นี่มันถึงจะดีคือบางคนเนี่ยคือเนื่องจากความตรณีมันก็ละเอียดลงไปของมันพอฉันให้ทานแล้วฉันก็รักษาศีลศีลรักษาแล้วฉันก็เลิกให้ทานภาวนาแล้วโอ้ประโยชน์สูงประหยัดสุดงั้นทานไม่ต้องให้ไหนคิดผิด จ้ะค่ะ คิดผิดไม่ได้ก็ต้องให้ทานอยู่ดีเพราะความตรณีมันก็ละเอียดในความที่ว่าเฮ้ยเราก็คิดว่าเรามีแล้วนะฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ฉันมีดีข้อนั้นข้อนี้นั่นคือมานะแล้วฉันเป็นคนมีศีลฉันเป็นพุทธมามกะฉันเป็นพุทธสาวกอย่างนี้แล้วก็เลยแบบว่าก็งดข้อนั้นละพองดแล้วก็เลยทำให้คุณธรรมข้อนั้นตกลงไปก็ไม่ได้ก็ต้องรักษาไว ้ เพราะมันเกี่ยวข้องกันแน่นอนในการแปรพวกผันของมันแล้วถ้าเผื่อว่าเรามีความตระหนี่ลดลงนั่นคือแปรพวกผันทั้งสองฝ่ายเช่นถ้าความตระหนี่เราลงปุ๊บเนี่ยทานเราจะเพิ่มโดยอัตโนมัติทันที เจ้าค่ะ ถ้าความตระหนี่เราลดลงปุ๊บศีลภาวนาเราเพิ่มโดยอัตโนมัติทันทีหรือถ้าทานศีลภาวนาคุณเพิ่มเลยความตระหนี่เป็นต้นเนี่ยคุณลดลงโดยอัตโนมัติทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งสองฝั่งเนี่ยมันแปรผกผันของกันและกันถ้าเมื่อไรเกิดความตระหนี่เราเพิ่มทานศีลภาวนาคุณลดทันทีมันต้องมาปูดออกข้อใดก็ข้อหนึ่ง เจ้าค่ะ มันเกี่ยวข้องกันทันทีมันก็จะมาถึงจุดที่พุทธวจนะอันหนึ่งที่ท่านหมอไปบอกว่าเวลาที่เราตรึกคิดนึกไปในเรื่องใดจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นซึ่งคิดนึกตรึกนี่คือในทางใจใช่ปะมันก็ยังรวมถึงการพูดด้วยยังรวมถึงการกระทำทางกายด้วยเพราะฉะนั้นพอเราคิดพูดหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจิตเราจะน้อมไปในทางนั้นแน่นอนจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามโอเคในขณะเดียวกันจิตเราน้อมไปทางไหนจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามกายวาจาใจของเราก็จะน้อมไปทางนั้นด้วยเหมือนกันจะทำไปทางนั้นด้วยเหมือนกัน เช่ นถ้าจิตเรามันมีอาสวะมากมีความชั่วมากมีความตนีมากมีมานะมากมีมายามากเราก็จะมีแนวโน้มที่จะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วมากกว่าคิดดีพูดดีทำดีโอเคปะ อันนี้เห็นชัดเลย อันนี้ชัดนะโอเคเพราะจิตใจเขาไม่ดีแล้วนะโอเค เจ้าค ่ ะ ในขณะเดียวกันคุณเดชัยถ้าเราจะฝึกว่าไอ้งั้นจะต้องคิดดีพูดดีทำดีจะต้องคิดดีพูดดีทำดีจิตใจคุณก็กำจัดอาสวะเหล่านั้นไปโดยอัตโนมัติจิตใจคุณก็จะดีขึ้นมา ใช่ก็จะเบาสบายนะเจ้าค่ะ ก็ทางนี้ก็ได้เหมือนกันทั้งสองทาง เจ้าค่ะ คำถามคือทางไหนจะชนะเดี๋ยวเราทำความเข้าใจอย่างเช่นว่าคนที่เขามีจิตใจดีอยู่แล้วนี่คือจิตใจเขาแบบว่าดีอยู่แล้วนะคือมีราคะโทสะโมหะน้อยเวลาเขาจะคิดจะพูดจะอะไรเขาก็จะมาในแนวทางที่ดีคนเดียวกันแบบนี้ถ้าไปอยู่ในสังคมที่ชั่วอยู่ในสังคมที่ไม่ดีแล้วเขาก็ฝึกพยายามที่จะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วแรกๆเขาก็จะบอกทำไม่ค่อยได้หรอทำไม่ค่อยได้ คนดีจะไปทำชั่วมันทำยากแต่ว่าก็ฝึกสู้ลองฝึกดูนะลองโกหกดูลองแบบกินเหล้าดูอย่างนี้นะสมมุตินะ เจ้าค่ะ ก็ฝึกให้คนทำนะๆลองทำดูเพื่อนชั่วพาไปอย่างนี้ใช่ป่ะคนดีเนี่ยกลายเป็นคนชั่วได้ ใช่แ ต่ทั้งที่จิตใจดีนะดูอย่างสมัยโบราณองคุลีมานี่เป็นต้นคนดีๆนะเช่นแบบจิตใจดีมีเมตตาพ่อตั้งชื่อให้ดีๆแต่ว่าถูกเพื่อนชั่วอาจารย์ไม่ดีแนะนำไปมีปาปมิตรแนะนำไปฝึกคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วจิตใจก็กักขระขึ้นก็ไปแบบนั้น ค่ะเจ้าค่ะ ในขณะเดียวกันตรงกันข้ามอย่างในทางตรงข้ามคนที่แบบว่าจิตใจไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะแบบอาจจะเป็นสัตว์นรกมาเกิดอย่างนี้เป็นต้น เจ้าค่ะ จิตใจแบบว่าชอบแกล้งสัตว์มาตั้งแต่เด็กชอบแกล้งเพื่อนมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันเวลาจะทำชั่วเนี่ยมันทำง่ายมักจะคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอยู่เรื่อยคนที่มักจะมองโลกในแง่ร้ายมองในทางด้านลบอยู่เรื่อยนี่นะ เจ้าค่ะ ก็มีทีนี้ว่าถ้าบอกว่าเขามาฝึกคิดดีพูดดีทำดีฝึกคิดดีพูดดีทำดีคนชั่วจะทำความดีมันก็ยากละ เจ้าค่ะ คนชั่วจะทำความดีไม่ง่ายนะมันก็ต้องฝืนเอาหน้าลองดูหน้ารักษาศีลดูตอนนี้ไม่ต้องกินเหล้าหรอกแล้วเราเล่นกีฬากันแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมแทนที่จะฟังเพลงฟังดนตรีฟังลำอะไรก็เลิกแล้วไปเราไปฝึกนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมฝึกไปทำไปครึ่งปีหนึ่งจิตใจเขาก็ดีไงขึ้นมา เจ้าค่ะ คนที่บอกว่าเป็นเพื่อนกันคิดว่าจะตกล่องปล่องชิ้นแต่งงานกันเราก็คบกันเป็นเพื่อนก็ได้ก็อยู่เป็นโสดไปอย่างเงี้ยก็มีจิตใจที่ลดทางด้านกามลงมีจิตใจที่จะประพฤติปฏิบัติให้มันดีมากขึ้นจิตใจเขาก็น้อมมาในทางดีก็มี เจ้าค่ะ โดยอย่างแบบว่าคนที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็เป็นคนดีได้ทั้งที่ตอนเด็กๆนี้สร้างวีรกรรมไว้เยอะแยะมากมายเราก็มีก็ปรับเปลี่ยนได้นะคนเราปรับเปลี่ยนได้มันไปทั้งสองทางทั้งสองทางคือหมายถึงสี่ด้านเลยนะสองทางทั้งทางด้านดึงไปกุศลหรือดึงไปอกุศลนี่คือสองทางคู่นี ้ หรือสองทางในคู่จิตกับกายวาจาใจจิตกับกายวาจาใจอันไหนจะดึงอันไหนก็ได้ทั้งนั้นนะกายวาจาใจจะดึงจิตไปหรือจิตจะดึงกายวาจาใจไปแล้วดึงไปจะดึงไปทางบวกหรือทางลบก็ได้ทั้งนั้นนี่เลยมันคือแปรผกผันกันแบบนี ้แปรผกผันกันแบบเกี่ยวพันกันอยู่ถูกไหมเจ้าค่ะ แน่นอนเลยแน่นอนเลย เจ้าค่ะ และในความเกี่ยวพันตรงนี้แหละเราเอามาใช้ประโยชน์เรามาใช้ประโยชน์คือใช้ประโยชน์ในทางที่จะทำความดีให้เกิดในชีวิตของเราเพราะว่าถ้าเราทำความชั่วเช่นถ้าจิตใจเราตอนนี้เราแบบจิตใจฉันไม่ดีเลยจิตใจฉันแบบว่ามาลึกกึกกักมาลึงตึงตังโอ้ยคิดอะไรไม่เป็นเรื่องนี้นะจิตใจคุณไม่ดีนะเนี่ยแล้วก็มีนิสัยต่างๆไม่ดีเอาเปลี่ยนสิเปลี่ยนยังไงเริ่มจากกายเริ่มจากวาจาแล้วก็ฝึกแบบคบเพื่อนดีก่อนนะมีรูทีนมีนิสัยอะไรที่มันดีๆตัวคุณยังมีนิสัยไม่ดีเช่นกินจุนอนตื่นสายขี้เกียจออกกำลังกายอันนี้มัน work from home มากเกินไปละแก้ดูทำไงเพื่อนชวนไปออกกำลังกายหรือมี accountability partner ในการที่แบบจะช่วยสปอร์ตกันเอาดึงเงินไปดึงเงินไปหรือลงคอร์สออนไลน์อันใดอันหนึ่งที่มันจะช่วยให้มี motivation ในการทำมันก็แก้ไขได้ เจ้าค่ะ แล้วก็ไม่ใช่ว่าถ้าฉันดีอยู่แล้วมันจะตกต่ำไม่ได้ก็ต้องรักษาไว้ให้ดีถ้าจิตใจเราดีอยู่แล้วคุณต้องรักษากายวาจาใจให้ดีนะไม่งั้นมันตกต่ำได้เหมือนกันเราเอามาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงได้คนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้คุณมาตกถึงจุดนี้ได้ไงก็แก้ไขได้เหมือนกัน ถูกค่ะ หรือคนที่แบบจิตใจสบายดีอย่าประมาทนะไม่ใช่ว่ามันจะไปไม่ดีไม่ได้ก็ต้องรักษาไว้ให้ดีไม่ประมาท ถูกค่ะ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางจิตใจในทางการปฏิบัติของเราได้แล้วก็มันก็อย่างที่ว่ามีหยาบมีละเอียดมีอย่างกลางเราก็ต้องรักษาทุกข้อไว้ให้เหมาะสมซ ึ่ งเมื่ออะไรก็ตามที่เราค่อยๆทำค่อยๆทำความดีเนี่ยมันจะง่ายขึ้นเรื่อยๆง่ายขึ้นเรื่อย ๆ ความชั่วก็เหมือนกันนะความชั่วเหมือนกันนะคือสำหรับคนดีจะทำความชั่วมันยากใช่ไหมแต่ค่อยๆทำค่อยๆทำมันทำง่ายลื่น เรื่อย ๆ ทั้งดีและไม่ดีนั้น เจ้าค่ะ ด่ากันคิดไม่ดีให้กันอย่างเงี้ยถ้าฝึกทำทีละน้อยละน้อยมันก็ทำได้ง่ายทั้งดีและไม่ดีนั้น เจ้าค่ะ เราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจของเราได้เริ่มจากหยาบๆก่อนแล้วก็ไปละเอียดละเอียดไง เจ้าค่ะ เริ่มจากน้อยๆก่อนแล้วก็ไปมากๆนั่นแหละเจริญบาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือโยมคิดว่าหลักก็คืออยู่ที่จิตใจหรือความตั้งใจของเราว่าเราอยากจะเป็นคนดีหรือเดินไปในทางที่ดีหรือไม่ถูกไหมเจ้าค่ะถ้าเผื่อเราอยากมีความตั้งใจแบบนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ดีมาก่อนพูดจาไม่ดีกิริยามารยาทไม่ดีแต่เราพยายามฝึกไปมันก็จะผกผันทำให้เราแบบดีขึ้นได้ไปอยู่ในสังคมของคนดีก็จะดีขึ้นมาได้ถูกไหมเจ้าคะ ใช่ ก็ไม่จำเป็นว่าเราเกิดมามืดแล้วเราจะไปสว่างไม่ได้อย่างที่พระอาจารย์เคยว่าถูกไหมเจ้าคะหรือว่าเกิดมาสว่างก็อย่าประมาทว่าเราจะไปมืดไม่ได้ก็ต้องอันนี้ต้องมีความอยู่ในความไม่ประมาทและมีสติตลอดเวลาอย่างที่พระพุทธองค์ได้สั่งสอนไว้นะเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ เชิญผ่านเชิญผ่านในข้อนี้ที่คุณใจบอกว่าอยู่ที่ความอยากของเราเนี่ยในถ้าจะแบบพูดเฉพาะเจาะจงให้ถูกศัพท์ก็คือต้องมีฉันทะต้องมีฉันทะคือความพอใจในการที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเราเอง อ๋อเจ้าค่ะ เพราะว่าความอยากเนี่ยมันจะเป็นคำกำกวมที่จะไปเกี่ยวข้องกับตัณหาได้ ไม่ค่อยดีอ๋อเจ้าค่ะ จะไปเกี่ยวข้องกับตัณหาถ้าไปเกี่ยวข้องกับตัณหามันก็จะเป็นส่วนอกุศลแต่ถ้าฉันทะเนี่ยมันจะมามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับมรรคในข้อของอิทธิบาท4จะไม่เกี่ยวข้องกับการทำความเพียรในการทำความเพียรคือถ้าเราจะอยากในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคุณอย่าอยากเลยคุณเอาทำตามระบบไปเลยไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันต้องทำอะไรนะว่าฉันจะกินต่ออีก2คำดีไหมหรือจะกินให้มันหมดหรือว่านอนก่อนหรือจะไปออกกำลังกายคือถ้าต้องได้คิดนะมันจะแบบอาจจะพลาดได้เพราะว่ามันก็จะไปตามความอยากคุณอยากจะออกกำลังกายเหรอ4-5 นะโอ้ยวันนี้ฝนตกหน้าอากาศเย็นนะเอาหน้าเอาสักวันนึงนอนต่ออย่างเงี้ยถ้ามันได้คิดเนี่ยมันไปตามความอยากแน ่เจ้าค่ะ แต่ให้ไปตามระบบไม่ต้องคิดเช่นแบบว่าคุณเตรียมเสื้อผ้าไปเลยหรือไม่ก็ต้องมีคนมาพาลูกมาชักชวนให้ไปคือถ้าถูกบังคับอะยังไงมันก็ต้องทำคือให้เป็นระบบของเขาคือไปตามซิสเต็มไม่ต้องคิดแล้วก็ไปตามปุ๊บมันก็ทำได้ขึ้นมาไอ้กิเลสมันก็ลดไปโดยอัตโนมัติเองของมัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะในข้อที่2นี้ท่านพันโทเกษตรศาสตร์นะเจ้าค่ะท่านก็ถามมาเกี่ยวพันกับอันแรกอะเจ้าค่ะท่านบอกว่าผู้ที่มีความประพฤติแต่อุปกิเลส16และไม่บำเพ็ญทานศีลภาวนาในชีวิตก็จะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลนิพพานใช่หรือไม่แล้วก็คงจะต้องไปใช้กรรมในนรกอเวจีใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คืออันนี้มันตามเหตุผลมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็ถามมาเหมือนกันนะคุณเดชัยว่าเนี่ยถ้าผมไม่รักษาศีลหมายถึงว่าถ้าศีลผมไม่ครบแล้วผมจะได้สมาธิได้ปัญญาไหมแล้วถ้าผมไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาแล้วผมจะเห็นธรรมได้ไหมคือมันเหมือนกับว่าคือคุณจะสร้างบ้านโดยไม่มีฐานรากหรือไม่มีเสาจะสร้างหลังคาโดยที่ไม่มีเสาไม่มีฐานมันจะได้ไหมล่ะ ไม่มีฐานรากไม่ได้อะเจ้าม ันก็ยากคือมันไม่ได้ เจ้าค่ะ มันไม่ได้เหตุเงื่อนไขปัจจัยมันมีอยู่คุณจะเห็นทำได้คุณต้องมีศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาคุณจะบรรลุนิพพานได้คุณก็ต้องกำจัดอุปกิเลส16เพราะมันเป็นความเศร้าหมองอุปกิเลสเนี่ยนะเศร้าหมองแล้วมันจะไปไหนอ่ะมันก็ต้องไปนรกกำเนิดระจายเปรตวิสัยอาจจะไม่ถึงอเวจีมหานรกคืออเวจีมันแบบร้ายแรงมากเลยนะโอ้โหหนักมากแบบโอเคคิดก็เสียวหลังวาบอาจจะสัตว์เดรัจฉานอาจจะเปรตอาจจะอสุรกายหรืออาจจะนรกขุมอื่นโอ้ยแค่นั้นก็พอแรงแล้วแล้วถ้าเผื่อมากๆสะสมมากๆมันก็จะลักษณะความเศร้าหมองแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าธรรมชาติของจิตมันไปทางไหนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่จะได้ผัสสะที่เป็นแบบนั้น เจ้าค่ะ เช่นถ้าจิตเรามีลักษณะที่แบบมีความริษยามีความดื้อรั้นถือตัวมีความแข็งดีมีความมานะคุณก็จะไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่จะเป็นแบบนั้นที่จะต้องเจอกับความริษยาเจอกับความโอ้อวดเจอความหัวรั้น จอกับความโกรธเจอกับความตระหนี่มันจะเป็นที่ไหนอ่ะสัตว์นรกเป็นต้นนะสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นก็จะแข่งกัน เจ้าค่ะ แข่งกันแบบว่าไม่แคร์นะว่าจะแบบว่า แข่งกันอะไรใช่ไหมเจ้าค่ะ สัตว์มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่านั่นนะ จะ แข่งดีแบบนั้นคือนี่เป็นธรรมชาติของสัตว์เดรัจฉานก็แข่งดีมากๆคุณก็จะไปเจอสภาวะแวดล้อมที่จะเป็นแบบนั้นไง Okay. แต่ถ้าคุณไม่แข็งดีในลักษณะที่ว่าแบบสัตว์เดรัจฉานไงนะก็ตามระบบตามระเบียบตามความดีความชั่วตามฝีมืออันนั้นก็จะเป็นลักษณะของเทวดาเทวดาตั้งแต่ชั้นชาตุมหาราชิกาขึ้นไปเนี่ยอย่างพญานาคเนี้ยหรือพวกคนทันอย่างเงี้ยก็ตามบุญทรัพย์สมบัติเนี่ยตามบุญคือแบบขโมยกันไม่ได้ด้วยซ้ำ เจ้าค่ะของใครของมันใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ของเขา สมบัติเป็นของใครของมันตามผลบุญที่ทำมา ตามผลบุญที่ทำมาแข่งกันไม่ได้ เจ้าค่ะ แข่งกันในที่นี้คือเหมือนว่าคุณจะไปแย่งเขามาไม่ได้ เจ้าค่ะ คุณอยู่ที่ทำแล้วก็ตามแรงตามระดับอย่างนั้นเลย เจ้าค่ะ แล้วก็จะเป็นตามกรรมแบบนี้ก็ถ้าคุณไม่มีลักษณะของความแข่งดีในที่นี้ที่พูดถึงว่าสารัมภะเนี่ยสารัมภะเนี่ยไม่มีมันก็จะไปในสภาวะชนิดที่ไม่มีความแข่งดีแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแบบนั้นก็จะเป็นเทวดา เ ป็นต้นจิตคุณเป็นแบบไหนมันก็จะไปอยู่ในสภาวะที่เป็นแบบนั้น เจ้าค่ะ ถ้ามืดมากๆเลยแบบว่ามีทั้ง16ข้อแล้วก็มากแล้วก็เยอะหนาจนกระทั่งแบบมองไม่เห็นเลยอะไรเนี่ยคือนั่นแหละคืออเวจีมหานรก ไปอยู่นรกอเวจีเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่นรกอเวจีเป็นพื้นที่ที่มืดเลยมืด ค่ะ มืดมากแบบมองไม่เห็นเป็นช่องว่างที่แสงสว่างเห็นดวงจันทร์เล็กเลยที่ไปไม่ถึงจะมีรอยเชื่อมอยู่ระหว่างนรกตรงนี้จะมีอเวจีมานรกก็อยู่ที่ว่าความหนาความหยาบของกิเลสบ้าน้อยหรือมากก็จะเป็นไปตามนั้นนั่นเองเจริญพร เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็นั่นก็เป็นคำตอบทั้งหมดที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงมาให้ท่านพันโทเกษตรศาสตร์ที่ได้เขียนถามมานะคะก็โยมคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆได้มากทีเดียวเพราะว่าจะเกี่ยวพันกับชีวิตของเราแล้วก็นำไปปรับใช้เลือกใช้ในทางที่ถูกที่ควรได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะเจ้าค่ะต่อไปเป็นคำถามที่ถามเรื่องของการปฏิบัติเจ้าค่ะว่าปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าเกิดความท้อแท้เนี่ยจะมีวิธีแก้อย่างไรดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ ก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้าแล้วท้อแท้หรือไม่ท้อแท้เนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุทุกอย่างในคำสอนของพระพุทธเจ้านะคุณเดินชัยมันอยู่ที่เหตุเงื่อนไขปัจจัย เจ้าค่ะ ที่บอกว่าเรามีความท้อแท้เนี่ยแน่นอนเลยแสดงว่าเรามีความอยากถ้าเรามีความอยากเราก็จะมีผิดหวังหรือมีสมหวัง เจ้าค่ะ พอผิดหวังแล้วมันก็ท้อแท้พอสมหวังแล้วมันก็ดีใจเอาถ้าคุณยังดีใจคุณยังเสียใจท้อแท้หมดกำลังใจอันนี้คือไม่ถูกไม่ถูกเพราะอะไรนะเพราะคุณมีความอยากถ้าคุณมีความอยากนี่มันจะเกิดความท้อแท้ได้เพราะมันไม่ได้ไงคือมันไม่ได้จะได้ตามความอยากเสมอไปไง เจ้าค่ะ ไอ้ความก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้ามันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยอย่างสมมติว่าคนนั่งสมาธิอ่ะฉันฝึกนั่งสมาธิทุกวันเลยตีสี่เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงมาปีกว่าแล้วเนี่ยแต่พอนั่งสมาธิปุ๊บ2นาทีเท่านั้นแหละได้ที่เหลือนี่มืดหมดมืดหมดนี่คือไม่ได้สมาธิง่วงบ้างฟุ้งซ่านบ้างคิดเรื่องคนอื่นบ้างแล้วมาได้ตอนกลางๆอีก5นาทีแล้วก็ตอนท้ายอีก3นาทีสรุปแล้วได้ประมาณไม่ถึง10นาทีเป็นเงี้ยมาปีนึงแล้วเนี่ยโอ้ยไม่เห็นก้าวหน้าเลยอย่าละแล้วทำไงท้อหมดกำลังใจท้อเขาให้ลิงถือนะ เจ้าค่ะ มีคำพูดนี้บางคนก็มาถือด้วยจะแก้ยังไงข้อแรกก่อนทำความเข้าใจให้ถูกว่า1ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าเนี่ยวันเมื่อวานนี้เราเพิ่งพูดข้อนี้ไปคุณใจพละ4ใช่ไหมหรือพละ5ก็ตามนี่1ในพละนี่คือสมาธิโอเคนะเวลาเราทำความเพียรบางทีมันอาจจะยังไม่ได้สมาธิเพราะว่า1สติกับสมาธิเป็นคนละอย่างกันความเพียรกับสติและสมาธิก็เป็นคนละอย่างกันเวลาเราทำความเพียรเราก็ได้ความเพียรอันนี้แน่นอนแต่บางทีสมาธิอาจจะยังไม่เกิด เวลาเราทำความเพียรเราได้ความเพียรแน่นอนความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมันก็อยู่ที่นั่นแหละ ความสำเร็จอยู่ที่นั่นเจ้าค่ะ คือนี่ไม่ได้ตอบกวนๆนะคุณใจหมายว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามมันก็อยู่ตรงนั้นแหละ อ ันนี้คือพูดจริงๆหมายความว่าคุณใส่ความเพียรไปตรงไหนความเพียรก็อยู่ตรงนั้นไงหมายความว่าไงเนี่ยหมายความว่าคุณทำตรงไหนคุณก็สำเร็จตรงที่คุณทำนั่นแหละเพราะอะไร เ พราะว่าความเพียรคุณอยู่ตรงนั้นความเพียรอยู่ตรงไหนเนี่ยก็วิริยะนั่นไงคือความเพียรตรงที่คุณทำนั่นน่ะความเพียรทางกายก็ตามความเพียรทางจิตก็ตามเอาคุณมีความเพียรแล้วมันจะให้เกิดผลเป็นสติบ้างมีสติแล้วจะให้เกิดผลเป็นสมาธิแต่ว่าสมาธิหรือสติมันยังไม่เกิดแต่ไม่ใช่ความเพียรไม่เกิดก็ความเพียรฉันใส่อยู่นี่ไงฉันทำอยู่เนี่ยความเพียรก็อยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าสมาธิกับปัญญาหรือว่าสติมันยังไม่เกิดเต็มที่แต่ว่าฉันก็ใส่อยู่นี่ไงก็คือคุณก็ได้แล้วตรงนั้นไงนี่คือจะเรียกว่าไม่ก้าวหน้ายังไงคือมันมีอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่ว่ามันยังไม่ออกผลเป็นสมาธิตามอะไรตามที่คุณอยากไงถ้าคุณใส่ความเพียรแล้วคุณอยากได้สมาธิความอยากนั่นน่ะผิดความอยากผิดยังไงนะเพราะว่าความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ตัณหานะที ่ เราพูดตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าเราอย่าสับสนคือการทำสมาธิเนี่ยถ้าอยากแล้วมันจะไม่ได ้ ถ้าไม่อยากแล้วสร้างเหตุให้ถูกมันจะได้สมาธินะนี่คือพูดถึงการทำจิตให้สงบเนี่ยเอาตรงขั้นที่เราเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ด้วยการข่มขี่การห้ามการบังคับหรือการปรุงแต่งแต่ได้ด้วยความสงบระงับด้วยความประณีตถ้าอยากคุณจะไม่ได้ถ้าอยากแล้วคุณจะได้อะไรได้ท้อไงได้ท้อ เจ้าค่ะท้อแท้เลย ท้อแท้ เจ้าค่ะ แต่ว่าถ้าเราทำให้ถูกแล้วเหตุเงื่อนไขปัจจัยมันสมบูรณ์มันจะได้คนเราบางทีมันก็จะได้ช้าได้เร็วการบ่มให้ได้ผลไม่เท่ากันได้เร็วหรือได้ช้าก็อยู่ที่กำลังอินทรีย์ต้องเรียกว่าอินทรีย์ห้าเนาะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา เจ้าค่ะ ถ้าอินทรีย์ห้าอ่อนไม่แก่กล้าก็จะบรรลุในขั้นนั้นข้ามขั้นเนี่ยให้มันได้เกิดผลเนี่ยมันจะช้าเช่นความเพียรคุณจะเปลี่ยนเป็นสติหรือความเพียรคุณจะเปลี่ยนเป็นสติสมาธิมันจะช้าแต่ถ้าอินทรีย์เรามีความแก่กล้าความที่มันจะได้ผลต่อไปของมันเนี่ยมันจะเร็ว เจ้าค่ะ คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคุณแก่กล้ามันจะได้เร็วซึ่งในที่นี้อาจจะติอยู่ที่ปัญญาก็ได้ว่าเรามองผิดหรือมองถูกนะถ้าเราอยากอันนี้คือผิดไม่ถูกถ้าเราทำให้ถูกมีความเพียรให้ถูกตั้งสติให้ถูกไม่บังคับอันนี้คือถูกมันก็หมายความว่ามีอินทรีย์แก่กล้าก็จะได้การไปหาผลในขั้นของเขานั้นๆๆๆมันจะได้เร็วเพราะฉะนั้นเวลาเรามีการปฏิบัติไม่ก้าวหน้าไม่ถูกคิดแบบนี้ไม่ถูกมันก้าวหน้าแน่นอนมีแน่นอนตรงที่เราทำความเพียรแล้วโอเคนะท้อแท้แสดงว่าคุณมีความอยากก็อย่าไปอยากถ้าไม่อยากแล้วความท้อเกิดไม่ได้ถ้าไม่อยากแล้วนะความท้อเกิดไม่ได้ เจ้าค่ะเพราะมันไม่มีความอยาก ใช่มันไม่มีความอยากอันนี้บอกว่าเป็นคำที่ลึกซึ้งมากนะคือถ้าคุณไม่อยากแล้วอะความท้อมันเกิดไม่ได้จริงๆนั่นน่ะสิถ้าคุณไม่อยากแล้วคุณจะมีความผิดหวังได้ไงไม่มี เจ้าค่ะ แล้วฉันจะทำอะไรเนี่ยคุณก็ทำตามระบบระบบอะไรระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องสัมมัตตนิยามเริ่มบอกระบบแห่งการบรรลุที่ถูกต้องระบบแห่งสัตบุรุษคือสัพพุริสธรรมคือระบบแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นแหละคือเราทำตามระบบระบบของอะไรศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเป็นระบบเป็นกระบวนการการปฏิบัติเป็นซิสเต็มแล้วก็จึงเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็คือปฏิปทาคือกระบวนการให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์นี่คือกระบวนการการปฏิบัติที่ถ้าคุณทำไปตามศีลสมาธิปัญญาทำตามมรรคแปดทำตามศีลภาวนา เหตุแห่งทุกข์คือตัณหามันจะระงับไปโดยอัตโนมัติ เจ้าค่ะ เพราะว่าถ้าสมมติเราอยากแล้วเราก็พยายามไปทำอ่ะมันจะตั้งอยู่เองไม่ได้ไงคุณจะตันเพราะในขณะที่ฉันก็พยายามจะทำตามมรรคด้วยความอยากในขณะเดียวกันถ้าคุณไม่อยากแล้วคุณจะทำตามมรรคได้ไงถ้าฉันทำตามมรรคแล้วความอยากมันจะลดลงแล้วถ้าคุณไม่อยากแล้วคุณจะทำตามมรรคได้ไงมันจึงตันไง ม ันจึงไปไม่ได้เพราะเข้าใจผิดแต่ความอยากกับความเพียรคนละอย่างกันความอยากความเพียรคนละอย่างกันอย่าสับสนถ้าเราปฏิบัติตามไม่ดีแล้วมันก็จะแก้ปัญหาเรื่องความท้อแท้ได้เลยคือมันจะแบบดีดนิ้วพัวหายเลยเพราะว่าถ้าเราเข้าใจถูกปุ๊บความท้อแท้นี่หายไปเลยแค่ทำตามระบบไม่อยากแล้วปฏิบัติให้อินทรีย์แก่กล้าก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าฉันไม่แคร์แล้วฉันทำตามระบบ เจ้าค่ะ ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้านี่เป็นตัววัดเฉยถ้าคุณตามระบบแล้วคุณมีความมั่นใจทำไปตามเนี้ยมันต้องได ้เจ้าค่ะ มันต้องได้ถ้าไปทำตามระบบนะถ้าไม่ได้ชาตินี้คือถ้าไม่ได้คืนนี้ต้องได้ไปในพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้พรุ่งนี้ต้องได้ไปใน7วันถ้าไม่ได้7วันต้องได้ภายในกึ่งเดือนถ้าไม่ได้กึ่งเดือนต้องได้ภายในเดือนนึงถ้าได้เดือนนึงไม่ได้ต้องได้7เดือน7เดือนไม่ได้เอา7ปีซะอย่างเงี้ยมันก็จะค่อยๆไปเอ้ย7ปีนานไปเอา7เดือนพอ7เดือนนานไปถ้าทำจริงๆนะเอา7วันพอถ้าทำจริงๆอ่ะ7วันยกไปก็ได้เอาวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้เนี่ยได ้เจ้าค่ะ เพราะว่ากระบวนการการปฏิบัติเนี่ยมันได้รับการพิสูจน์มาแล้วไงพอได้รับการพิสูจน์มาแล้วด้วยเริ่มจากพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกในร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกในเวลาต่อมาเนี่ยเนี่ยมันได้รับการพิสูจน์มาแล้วมันก็จะแบบให้เรามีความมั่นใจในข้อนี้นั่นคือศรัทธาเรามีศรัทธาก็จะไม่เกิดการทำจริงแน่ๆจริงมีการทำจริงแน่ๆจริงแล้วสติเราก็จะตั้งได้สมาธิเราก็จะปรากฏปัญญาเราก็จะแจ่มแจ้งการบรรลุธรรมก็จะได้ในเวลาไม่นานเชิญพาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะดิฉันก็คิดว่าท่านที่ได้เขียนคำถามมาคงจะได้รับความกระจ่างแล้วนะคะก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆตามแนวทางนี้แหละย้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องมีความคาดหมายอะไรทั้งสิ้นขอให้มุ่งปฏิบัติไปเรื่อยๆก็จะไม่มีความท้อแท้แล้วก็ประสบความสำเร็จในที่สุดนะคะตามที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาชี้แนะไว้แล้วสำหรับรายการธรรมรับอรุณช่วงตามใจท่านในเช้าวันอาทิตย์นี้คงหมดเวลาเพียงแค่นี้จริงๆค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันก็เลยขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เชิญบ้านเชิญบ้าน สาธุเจ้าค่ะ